En dan Tom. Dat waren de archeologen en Hey. Er zijn nog iets te vertellen? Ik krijg ook niet meer. Ik heb geen energie voor. Ik ben eigenlijk ook een beetje op. Ik zeg, pluk lekker wat stickers mee. En, komt er nog muziek of zo? Geen idee. Oké, heel graag bij jullie. Daar gaan we ook aan met. Ik wil ook wij willen dat heel graag. Karigekeuken.nl, free food, elke woensdag. Van 5 tot 7 in de Hoofdstraat 34 in Emmen. Karigekeuken.nl. Ja, dus. Ja, ik zit er echt best wel een klein beetje doorheen. Maar ik zie hier in de hoek opeens op. Betty Blue poster en ik zie allemaal filmposters. Het is daar een hele mooie graphic. Ja. Iemand met anarchist Black Cross Berlin op zijn shirt. Dus, hi. Sorry, I'm into a talk with a friend. Ah, okay. And then, Nou, dat is jammer. Ik heb even geen tijd.